خدا قسمت ما شد پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم یا این کارو کم کرد.

من ای دهه آمال من سایه تو سایه اقبال من گرچه نداری خبر از حال من مال منی مال منی مال من گرچه از این سوز درون غافلی فارغ از این مهنت و این مشکلی فارغ از این مهنت و این مشکلی Monday.